2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Akcja szczepień najsprawniej przebiega na Pomorzu. Z misją do Słowenii wyjechali polscy pogranicznicy. Drugi dzień pokazów, eksperymentów i spotkań online podczas 24. pikniku naukowego Polskiego Radia. Wykonaliśmy już ponad 10 milionów szczepień. Pierwszą dawką napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że ponad 3,5 miliona osób jest zaszczepionych dwiema dawkami lub szczepionką wymagającą podania jednej. Dziś rozpoczęła się rejestracja dla osób urodzonych w czasie od 2000 roku do 2003. Co do 18-latków, to zapisywać się mogą osoby, które do dziś skończyły 18 lat, natomiast te, które pełnoletność uzyskają później, e-skierowanie dostaną w dniu urodzin. Pod względem liczby szczepień w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców na pierwszym miejscu w kraju jest województwo pomorskie. Proces szczepień idzie bardzo sprawnie, powiedział wojewoda Dariusz Drelich. W tej chwili ograniczają nas tylko dostawy szczepionek. Gdybyśmy mieli większe dostawy, myślę, że jeszcze ten wskaźnik byłby większy, a trzeba powiedzieć, że już najpóźniej w poniedziałek powinniśmy przekroczyć 50% zaszczepionych dorosłych mieszkańców Pomorza. To nas bardzo cieszy, bo nabieramy odporności populacyjnej. Jeżeli doliczymy do tego jeszcze osoby, które niedawno przechorowały, które jeszcze nie mogą się szczepić, to naprawdę to bezpieczeństwo wzrasta. Rada Medyczna opublikuje w tym tygodniu stanowisko dotyczące szczepień pacjentów powyżej 16 roku życia. Z misją do Słowenii, by zapobiegać nielegalnemu przekraczaniu granicy na odcinku z Chorwacją, wyjechali polscy pogranicznicy. W drodze do miejscowości Nowe Mesto jest 10 funkcjonariuszy w 4 samochodach patrolowo-terenowych. Przed wyjazdem odbyli szkolenie w ośrodku Straży Granicznej w Lubaniu, m.in. z udzielania pierwszej pomocy, poruszania się w konwoju, strzelania i techniki interwencji. O pomoc poprosiły polskie władze Słowenii. Wstępnie przewidziano 5 misji. Każdą z nich będzie organizował inny oddział straży. Sadiq Khan został ponownie burmistrzem Londynu. Lewicowy kandydat pokonał konserwatystę Shona Baileya i będzie rządził stolicą Zjednoczonego Królestwa przez drugą kadencję. Rywalizacja była jednak bardziej zacięta niż przewidywały sondaże. Sadiq Aman Khan, elected as the mayor of London. Jesteśmy dziś podzieleni, a ja będę budował mosty, zapowiedział Sadiq Khan. Mosty ponad podziałami kulturowymi, społecznymi i klasowymi, mosty między stolicą a resztą kraju. Khan to polityk umiarkowanego skrzydła brytyjskiej lewicy, pochodzi z biednej rodziny o korzeniach pakistańskich. W pierwszej kadencji ograniczał podwyżki cen biletów w metrze, wprowadzał przepisy poprawiające jakość powietrza. Konsekwentnie podkreślał, że nawet po Brexicie prounijny Londyn jest otwarty dla imigrantów, w tym dla Polaków. Krytycy zarzucali mu, że za jego rządów miasto stało się mniej bezpieczne. Więcej jest na przykład napadów z użyciem noża. Rywal Khana, Sean Bailey, poradził sobie lepiej niż się spodziewano. Jeszcze niedawno część sondaży sugerowało, że konserwatysta przegra różnicą około 20 punktów, a skończyło się na wyniku 55-45%. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Eksperymenty, spotkania z naukowcami i spora dawka wiedzy. Tak zapowiada się drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie z powodu pandemii odbywa się online. Hasło przewodnie w tym roku to klimat i my. Jak zrobić w domu prawdziwą chmurę albo naturalne kosmetyki, albo ile wody pitnej zużywa przeciętna osoba każdego dnia, ale nie do picia? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielił wczorajszy dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To wydarzenie dla fanów i teorii, i praktyki. Taca to jest taka wybetonowana przestrzeń miejska. Gąbka będzie lasem, a klocki to nasze domy. A co nas czeka dzisiaj? Startujemy o 11. Takim blokiem dla młodych piknikowiczów. Będziemy robić eksperymenty, zachęcać do samodzielnego majsterkowania także. Mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. W programie doświadczenia prowadzone przez młodych naukowców i tematy związane z klimatem oraz wieczór dla starszych piknikowiczów. Spotkanie z ekspertami na żywo i materiały przygotowane przez instytucje badawcze. Paulina Kurek, Polskie Radio. Za chwilę Katarzyna Stoparczyk w zagadkowej niedzieli zaprosi na piknikowe aktywności najmłodszych słuchaczy. Z kolei między 11 a 12 w leniwym przedpołudniu Anny Popek będzie mowa o strefie zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

no to polecimy dzisiaj w Ranku Poranku do gwiazd, do Mlecznej Drogi i do Pana Księżyca razem z nieprawdopodobnie zdolną, wspaniałą Angeliną Jordan, która, uwaga, kiedy śpiewała tę piosenkę, miała tyle lat, co ty, Klaro? Ile masz lat? 9, prawie 10. Dzień dobry, 10. Cześć. W sierpniu. A zgadnij, ile miała Angelina, kiedy śpiewała tę piosenkę? 11 czy 10 tam. 11.30? 11.30. 8. 8 lat. Cały rok była młodsza 8? Od ciebie. 8. Dzisiaj 8? Ma 8. Dzisiaj ma 15. Córka Norweżki i Szweda, wnuczka Iranki i Japończyka, zakochana w dźwiękach tego świata. Kiedy była w Azji, miała chyba z 5 lat. I wyobraź sobie, że spotkała dziewczynkę. Maleńką dziewczynkę, która siedziała bez butów, bo tych butów nie miała. I prosiła o pieniądze, aby móc zanieść te pieniądze do domu i aby jej mama mogła ugotować im obiad. I Angelina wtedy tak bardzo się tą historią wzruszyła, historią tej dziewczynki, że potem jak wchodziła na sceny tego świata, a zrobiła oszałamiającą karierę, robi ją nadal, za każdym razem ściągała swoje buty. Żeby pokazać światu i zwrócić uwagę świata na to, że są biedne dzieci. I wyobraź sobie, że kiedy miała 6 lat, napisała o tym książkę, a do dzisiaj zbiera potężne pieniądze. To są miliony dolarów przeznaczone na akcje charytatywne dla biednych dzieci i na to, żeby ratować tę planetę, żeby ona nadal mogła być choć trochę bardziej zielona, aby choć trochę bardziej oddychała i aby była naszym domem mniej krzywdzonym. Co robi Angelina? Gra na pianinie, gra na skrzypcach, gra na gitarze, na flecie, pięknie maluje. No i jest cudem, z którego my wszyscy możemy brać udział, proszę ale pani. Ale nie tylko dla siebie ratujemy tę planetę, tylko też dla innych ludzi, tak jakby dla tych, którzy dopiero będą na tym świecie. I co, zostawimy im planetę taką szarą całą, bo... I potem będą myśleli, ale ci ludzie kiedyś by źli, źli. I nie będzie kiedyś owoców, bo i to będzie przez nas. I naprawdę warto jest dbać o tę planetę, bo przez nią żyjemy i jeżeli... I dzięki drzewa niej żyjemy. Jeżeli drzew nie będzie, to nie będziemy mieli tak naprawdę jak oddychać. Bo jesteśmy połącze. Nie, proszę pani, bardzo pięknie pani powiedziała i bardzo prawdziwie i dokładnie to na sercu pani? Leży. A pani, a dlaczego nie, proszę pani? I dokładnie to na sercu leży Angelinie Jordan. Tak sobie myślę, że jej należałaby się co najmniej przejażdżka. Czym? Go-karta. Go-kart? A dlaczego go-kart? A nie wiem, bo chyba nie wydała taki dźwięk. No tak, a poza tym ty świetnie potrafisz tym czymś jeździć. Czy to się zgadza? Tak. Co ostatnio wyprawiałaś? No, karty i skoki do wody, ale ostatnio też na zawodach pojechałam mój wyścig życia 15 pozycji w górę z 24 na 9. No trudno, to w takim razie, w takiej sytuacji fanfary muszę zaproponować ja. Dla pani Klary. To dużo lepiej. Co ty, to była próba tylko. A może poprosimy profesjonalne fanfary? Tak? Dla Klary? No, zaraz się pewnie znajdą, trzeba chwilkę poczekać. O, proszę bardzo, dla ciebie. A gdzie ty ten sukces wielki osiągnęłaś? Gdzie to się stało? To na torze we Włoszech. We Włoszech, powiadasz? Tak. O, no to chyba wielkie brawa tam były też, co? Tak. Aż ty. Ale zaraz się będzie trzeba zagrać dla fanfary. Na koniec będziemy musieli zagrać dla naszych słuchaczy. Dla słuchaczy nawet, masz rację. Ale to za chwilę. No dobrze, to teraz uwaga. Jak to było? Potrafisz tak? Gaz do dechy. Bo przed nami zagadka i podpowiedź numer... 1. Tak. Jego powierzchnia ma mniej więcej taki obszar jak kontynent afrykański. Na jego powierzchni znajdują się, uwaga, góry, ogromne kratery i płaskie płaszczyzny zwane morzami. A wiesz, z czego te morza są? Z wody. Ha, z utwardzonej lawy. Ha, okej. Gdybyśmy chcieli... Ja sobie odpuszczę lecenia. Gdybyśmy chcieli wybrać się do bohatera naszej zagadki samochodem, to jechalibyśmy 130 dni. Go-kartem chyba trochę szybciej, co? Nie, no nie wiem, to zależy od autostrady. i od kierowcy z tobą byłoby szybciej. Gdybyśmy chcieli polecieć tam rakietą, to lecielibyśmy 13 godzin. A gdyby tak polecieć z prędkością światła, to ciekawe, jedną ile sekundę wtedy trwałaby nasza podróż. Skąd wiedziałaś? Dodaj do tego jeszcze jedną. 2 sekundy. Aha, niespełna 2 sekundy. A wiesz, ile osób kiedykolwiek chodziło po bohaterze naszej zagadki? 0? 12. A, 12. 12 odważnych osób. Bohater naszej zagadki jest bardzo gorący w ciągu dnia, ale za to bardzo zimny w nocy. Średnia temperatura jego powierzchni wynosi 107 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a minus 153 stopni Celsjusza w nocy. Kurtka puchowa by nie wystarczyła, co? Bohater naszej zagadki tak, powoli oddala się od ziemi. Powolutku, rok do roku przesuwa się prawie o 4 centymetry dalej od nas, ludzi, i od naszej ziemi. Pa, pa. Pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na bohaterze naszej zagadki, był pan Armstrong. Coś gdzieś ci dzwoni? Nie. Bohater naszej zagadki... Trochę, ale raczej na księżycu nie ma lawy. Bohater naszej zagadki wydaje się zmieniać kształt każdej nocy. Dzieje się tak dlatego, że kiedy on orbituje, to wtedy słońce oświetla różne części swojej powierzchni, więc zmienia się tylko nasz widok bohatera zagadki. Tak, proszę pani. Chyba wiem. Chyba wiesz. Dobra, ale nam się wydaje, tak naprawdę on nie zmienia kształtów, dobra? Tak, wiem. Klara. Bo to słońce pada na niego. I się robi cień i słońce. I każdej nocy i może być też pełnia. Podpowiedź może być pełnia. Masz już geografię? Masz. To całkiem niezła jesteś z geografii. Klara Stawiana? Nie mam. No to jeszcze lepsza jesteś. Klara Stawiana? Księżyc. A pan Artur Orzech? Z archiwum zagadek. Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. No to podamy numer telefonu, pamiętasz? Nie było cię cały miesiąc tutaj u nas? 2 i 7 trójek. Brawo! A ta piosenka, Klaro, pochodzi ze świeżuteńkiej płyty I żyli długo i... Szczęśliwie! W Szczecinie! Ta płyta przywędrowała do nas ze szczecińskiej fenomenalnej filharmonii, no, której podczas nocnych koncertów bardzo dobrze strzeże bohater naszej zagadki. Miasto w moich rękach, kolory zmieszam w to, co znasz. Zielonym maznę na płótnie litwinów, ich leśne pagórki i łąki ław. Czerwoną plamą soczystą jak barszcz ukraińskiego kolegę dodam. 2 razy większy jest dymy kraj, a mieszka w klatce tuż obok. Barwy podobne i różne tworzą lokalną mozaikę. Z dziada, pradziada kolory zują pokoleniową bajkę. Skąd ja jestem? Ze Szczecina, z miasta, gdzie jest cały świat. Każdy znajdzie tu swój dom i każdy jest stąd. Greckie akcenty, czarne jak morze, słone oliwki, salą bałtyckie odmęty. Żydowskie korzenie będą niebieskie, rosną pod wielkim drzewem. Szalom Alejchem śpiewają w dzień ptaki na lewo szewie. No, dalej. Powiedz, co robiłaś. Pokaż wszystkim słuchaczom. No, jak to było? Ta. Tak. A to jest znak, że ta piosenka przypadła ci do gustu. Zgadza się? Szczególnie orkiestra. Orkiestra... O, jak ja się cieszę, bo dokładnie tak brzmi, kochani, Wielka Orkiestra Symfoniczna. Tutaj dodatkowo jedna z lepszych, bo ze Szczecina, a dokładniej ze wspaniałej szczecińskiej. Pamiętasz, jak ta instytucja się nazywa? Filharmonii. No pewnie, że tak. Filharmonii. Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. A my bardzo serdecznie witamy naszego zagadkowego słuchacza, pana Igora, który dodzwonił się do nas z miejscowości, która nazywa się Biała Podlaska. Pan Igor ma, zdaje się, lat 8. Halo? Tak, 8. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry. Dzień dobry panu, tu zagadkowe studio. Gdzież pan teraz jest? W Białej. W Białej, a dokładniej? Przy ulicy Pileckiego. Dobra, nie mów numeru tylko. A dokładniej? Kuchnia, pokój, przedpokój. Z tatą, całe szczęście. Uff, tata najważniejszy na świecie. No dobra, ale w pokoju jesteś, proszę pana, czy w przedpokoju? Pani Kasia już się nie dzieje. W samochodzie. A w samochodzie? No to dobrze, to co widzisz w takim razie dookoła siebie? I tak cicho. Żabkę. Okej, okay, pojechałeś na zakupy? Będę jechał do schroniska. Aha. Wyprowadzać psy. No to wiesz co, to masz nasz pełen podziw. Wspaniale. A właśnie na początku audycji o tym mniej więcej rozmawialiśmy. Tak, ja zrozumiałam zupełnie co innego. Jednak słabo było słychać, ale teraz już coraz lepiej. Igorze, dlaczego ty to robisz? Nie wiem. A co ci to daje? Radość. Ha. A czy ty masz czasami ochotę takiego psa zaadoptować? Może psa mieć. Mhm. Słuchaj, taka piękna akcja była w naszym kraju. Nie kupuj, adoptuj. Ja adoptowałam 2 razy psa. Najpierw Mikę, która od nas już odeszła. Teraz mamy Malwinę. Właściwie to ona nas zaadoptowała, bo jak ten psiak spojrzy ci w oczy, no to już trudno jest od niego odejść. No i to jest wielkie szczęście. Bardzo ci dziękuję, że powiedziałeś o tej radości. I wiesz co, ja tak sobie myślę, że masz cudownego tatę. I w ogóle rodziców pewnie, ponieważ to od nich ten przykład idzie, co? To oni pewnie cię namówili. Czy było odwrotnie? Mam brata. Mhm. Razem z bratem tutaj dzwonię. To uściskaj brata od nas, dobrze? Słuchaj, tak mnie zachwyciła twoja historia, że zapomniałam, że przecież my musimy rozwiązać zagadkę. No właśnie, ja właśnie tak o tym myślę, no. Co pani Kasia zapomniała o zagadce? Zapomniała. Przecież słuchacz pewnie czeka na Ale to. Ale zrozum, schronisko, pies, nie, radość. Nie wiem, to jest ważniejsze. To jest najważniejsze na świecie, no dobrze, panie Igorze. Gdyby nie było rozmowy, to byśmy się o tym nie dowiedzieli, więc... Prawda? Rozgrzeszasz mnie. Ma plusy mnie. I minusy. Dziękuję. Zagadki, ale za to dowiedzieliśmy się o nim przyjemną rzecz. Tak, ale Igor jest naszym wzorcem teraz. Wiesz, zachowuje się wspaniale. Jedzie tam, gdzie jest bardzo potrzebny. Ale jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Odpowiedź brzmi księżyc. Igorze, kochany, profesjonalne fanfary. To jest jedna propozycja, a teraz pani Klara. No, spróbujesz? Dla Igora? A, spróbujesz? Ja nie umiem. Dobra, możesz być brawo. Super, jak na ciebie to jest bardzo dużo. Igorze, powiem ci jeszcze o czymś, dobra? Słuchaj, spakuję taką paczkę jak stąd do nieba i ona powędruje do Białej. Zgadza się? Dobrze. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, bo to, co robisz, to jest wielka sprawa. Serdecznie pozdrawiamy całą twoją rodzinę. Jedźcie bezpiecznie. Tak. No i mam nadzieję do usłyszenia. Tak, do widzenia. I gratulujemy za zgadnięcie zagadki. Na pewno. Tak, gratulujemy. No to byśmy się nie dowiedziały. Aha, a teraz pojawi się coś, na co mam wrażenie, że wiele osób czeka, bo tych maili przychodzi bardzo wiele. Na ten temat. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Słuchajcie, ja gwarantuję wam, że jeśli ta książka trafi w wasze dłonie, to... To już jej nie wypuścicie. Nie, to trudno wam będzie ją odłożyć, pomimo tego, że to jest książka. Duża książka, gruba książka. Widzisz? To jest taka... Wspaniała opowieść. Jakbyście sobie takie małe, cieniuteczkie książki wzięli takich milion? A? No może nie milion, może mniej. A co widzisz na okładce? Dziewczynę i willa. Tak. Dziewczyna z lasu. Robert Witty. Słuchajcie, to jest historia o dziewczynie, która ukochała sobie las, ukochała sobie przyrodę, ukochała góry. Tak. Ukochała góry i miała zielone serce. I ma zielone serce. Ona się urodziła w lesie, czy tak. Nie? Posłuchaj. Wielkie Góry Mgliste, 1900. Przysłuchując się sprzeczce dwóch światłolubów, takich jak ty i ja, czy świat jest płaski, czy świat jest okrągły, Willa kręciła głową. Obaj się mylili. Świat nie był ani płaski. Świat nie był też okrągły. Świat to były góry. I to mówi o niej wszystko. Dobry, wspaniały, cudowny człowiek z fantastycznymi przygodami. To może teraz jeszcze taki krótki fragmencik, próbka, która powie nam o tym, jak ona pięknie rozumiała świat przyrody. Trzymając mocno za gałęzie, sięgnęła w głąb swojego leśnego serca. Po co? Aby zbudzić duchy tonących drzew. Gdy tchnęła w nie swoją wolę, gałęzie zaczęły się wić, zaczęły się skręcać. Poruszały się niczym szybko rosnące pnącza, oplatały w mętnej wodzie szczęki potrzasku. Tym razem odnóża drzew nie poruszały się z własnej woli ani na jej prośbę. Tym razem je kontrolowała, wydawała polecenia, by chwytały za metal i ciągnęły. Zacisnęła zęby, napięła mięśnie, a gałęzie powoli rozwarły szczęki pułapki. Tak sobie radziła ze wszystkim, z największymi zagrożeniami. To historia Willi, leśnej dziewczynki, którą pokochały wilki, pokochały niedźwiedzie, pokochał las. A ja jestem pewna, że pokochają także ją czytelnicy. To jest bestseller New York Timesa. Odkładamy z pełnym przekonaniem na naszą zagadkową półkę. Nie? Nie? Najpierw pani nie ty przeczytasz? Pani nie odkłada. A co mam zrobić z nią? Pani kładzie na wierzch książek. Aha, przeczytasz? Nie, pani kładzie na tych, wiesz, na stoliku. A, no dobra, stoliku, żeby wyobraźni. Było, żeby było widać, że to jest najważniejsza książka. Dobrze. Kolejna książka, Klara. Gdybym była książką, José Jorge Letria i tak, André Letria, małżeństwo, przykład z języka portugalskiego, Olga Bagińska, Shimzato. Gdybyś była książką, to jak dokończysz to zdanie? Gdybym była książką, no, to bym była ciekawa. Gdybym była książką i gdyby ktoś znalazł mnie na ulicy, poprosiłabym tego kogoś, żeby zabrał mnie ze sobą do... Do domu. Ja również pewnie. Gdybym była książką, podzieliłabym się z czytelnikami swoimi najskrytszymi, od zawsze strzeżonymi tajemnicami. Albo audiobooka bym ze siebie zrobiła i bym czytała tak. To jest dobry pomysł. Gdybym była książką, chciałabym na zawsze mieć... Czytelnika. Zarezerwowane miejsce w magicznym świecie dziecięcego pokoju. Gdybym była książką, kochałabym wolność. Gościłabym tylko tam, gdzie mogłabym kogoś uszczęśliwić. Otwierałabym się jak okno z widokiem na bezkresne morze. Usiłując zrobić dobre wrażenie, udawałabym, że ktoś mnie czyta, nawet gdyby nie chciał mnie czytać. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fenomenalne ilustracje. Proszę, niech pani nie zdradza reszty. Nie, nie, ja końca absolutnie. Piękne, takie poetyckie, wrażliwe, mądre teksty i dla tych, którzy nie za bardzo chętnie sięgają po książkę, tego tekstu nie jest dużo, więcej miejsca dla teatru wyobraźni. Gdybym była książką, bardzo serdecznie wam polecamy. To jest ta książka z rodzaju do pitulania. Trudno ją wypuścić z rąk, bo nie dość, że mądra, to jeszcze piękna. To jest taka ławeczka z książką. No tak, taka jest właśnie okładka. No a teraz mamy dwa zestawy puzli. Puzli? Puzli. Pierwszy to zwierzęta, drugi pojazdy. Napisał Zbigniew Dmitroca. Co napisał? Ano napisał taką dodatkową książeczkę do tych puzli, które świetnie się układa. Te dwa pudła puzli wydała Akademia Mądrego Dziecka, a ja sięgnę do pana Dmitrocy i przeczytam wiersz. Dobra, Klara, wybieramy. Lew, żyrafa, słoń. Stop. Co ma być? Stop. Słoń? Wszystko. Żyrafa była. To zależy. O, to tak, tak. W liceum żyrafa, miałam bo jest taką na okładce, tak. Długa szyja, cienkie nogi, a na głowie niby rogi. Po co one są żyrafie? Odpowiedzieć nie potrafię. No i cały Dmitrosa. Finezja i poczucie humoru. No i pojazdy samochody? Jeszcze. Dobra, to twoje. Może rakieta. Poczekaj, rakieta? Poczekaj. Auto? Nie. Dalej. Samolot, żaglówka? Nie. Rakieta, proszę, dla ciebie. Astronauci i rakiety odkrywają gwiazd sekrety. Czy odkryją, że w kosmosie żyją także jacyś ktosie? No kto pewnie, się? Że żyją. Ja tam w to wierzę. Następna książka. Basia, mam wielka... Mam nadzieję, że dobrze i przyjaciel. Tak. No dlaczego nie? Basia, wielka księga o uczuciach. No w ogóle Basia to Basia. To jest świetna propozycja. Ale kiedy otworzymy sobie na stronie 128, to czytamy tak. Nienawiść. Nienawiść oznacza tak wielką wrogość wobec kogoś, że chce się jego krzywdy. Dlaczego? Często tylko dlatego, że jest inny. No a przecież wszyscy jesteśmy zarówno odmienni, jak i podobni do siebie, prawda? To prawda. Na przykład pani Kasia ma blond włosy, ja mam brąz włosy. A bardzo się lubimy? Nie, no ja mam brąz, ciemny blond. Lubimy się czy nie? Lubimy. No pewnie. Każdy z nas powinien pozostać sobą. Pani Kasia lubi spódniczki, ja wolę spodnie. Tak, a lubimy się? Lubimy. Każdy jest inny i każdy ma prawo żyć. Nienawiść to coś, co trudno zrozumieć, bo jest ślepa, bo jest głucha. Bo jest głucha na racje i prawa innych. Słucha tylko kogo? Siebie. Nawet ona mówi jednak o czymś ważnym. Czasem głęboko ukrytym tym czymś okazuje się lęk przed innością, przed nieznanym. Warto ten lęk przytulić i zrozumieć, zamiast ulegać nienawiści. Nienawiść nas niszczy. Pięknie wydana, jak to zwykle Basia, ze świetnymi ilustracjami i bardzo, bardzo mądra. Polecam wam wielka księga o uczuciach Basia. No a przy okazji Basia i przyjaciele. I przyjaciele, tak, Marcel, taki tytuł. I drugi, Basia i rower. Warto. No i ostatnia książka, cudownie wydana. Ciało człowieka. Mm-hmm. Antti Kunen i Lars Lena Poznaję. Możemy wam tu pokazać tych książek. Bardzo szkoda. Mają piękne okładki. Ale są bardzo mądre, bo jak czytamy o bakteriach, to mamy tyle tutaj ciekawostek, że 10 zagadkowych by nie wystarczyło. O krążeniu krwi jest tak dużo. Jelitach, drugi ludzki mózg, co tam się dzieje. Narządy wewnętrzne, serca, płuca, mięśnie, proszę pani, szkielet. Uczucia też. Sen, bardzo ważna sprawa. Słyszysz, jak tu pani Kasia przewija karteczki. Zmysły i motoryka. Słychać, słychać. Bardzo serdecznie polecamy. To też wspaniała propozycja dla małych i dużych. Piękne ilustracje, to mogę powiedzieć. Tak. Odkładkę lepiej sami odkryjcie. Leon i Lena poznają ciało człowieka Antti Kunen. Serdecznie polecamy. No myślę sobie, że ty martwisz się o te wyobraźnie, a wielu słuchaczy ma wspaniałą wyobraźnię. Wiem. I ta wyobraźnia sięga gwiazd. To nie ma znaczenia, kim jesteś. Marzenia. Wszystko, czego pragnie twoje serce. Powiem wam, jeżeli będziecie czegoś pragnęli, jak marzenia, to prędzej czy później takich realnych marzeń, na przykład jak będziecie się chcieli rysować, nie będziecie mieli dobrych flamastrów, to zacznijcie najpierw od kredek, które macie w domu. Ja na przykład zaczynałam, jak byłam mała, rysowałam, bo ja umiem rysować i dopiero kiedy mam teraz 9 lat, kupiłam sobie jakieś flamastry na imieniny, ale naprawdę wielkiemu artyście wystarczy pędzej i ołówek bez farb nawet i zrobi piękne dzieło sztuki. Albo na przykład do sportu. Wystarczy mu kij i będzie mógł przeskakiwać przez płotki. Albo wystarczy mu nawet plaża i będzie mógł skakać w dal. Albo bieganie. Wystarczy mu asfalt. A nie buty za nie wiadomo jaką kasę. Prawda. I co ja mam teraz dodać? Powiedz co? Nic. Mogę tylko powiedzieć, że ta piosenka płynie z mojego serca wprost do twojego z dedykacją dla pani Klary. Desires wishes will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come true. O, proszę państwa, ta piosenka pochodzi z roku 1940 i z filmu Disneya Pinokio. A ja myślę sobie, że Pinokio bardzo chętnie zerknąłby na coś, co właśnie jest niesamowitym bogactwem i czego właśnie niedługo doświadczycie. A to coś urodziło się w sercu Polskiego Radia i Centrum Kultury Kopernik. Oni coś zmalowali. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Powiedziałam Centrum Kultury, bo tam kultura na wysokim poziomie jest. To jest Centrum Nauki Kopernik. I słuchajcie, od wczoraj do 15 maja? Maja. Maja. Tak, trwa piknik naukowy. Rokrocznie o nim opowiadamy. Rokrocznie się nim, no jest takie chyba słowo, nie? Się nim zachwycamy. Co w tym roku? Rokrocznie, każdego roku. Uwaga, wirtualny spacer po Spitsbergenie. Ryba w occie. I rozpuszczalna kreda, czyli co czeka oceany. Zabawa z błękitem. Wpływ zanieczyszczeń środowiska na układ krążenia. Wyobraź sobie. Jak stworzyć słońce na Ziemi? Chyba się da. Czarna dziura. Zielona historia Warszawy. No ale przecież każde miasto ma swoją zieloną historię, więc warto ją poznać. Po co? Ano po to, aby więcej wiedzieć o swojej małej ojczyźnie, czyli miejscu, w którym żyjecie. Co Klara wie o miejscu, w którym żyje? Jak ono się nazywa? Łomianki? Aha, zgadłam. No, co wiesz o Łomiankach, panieneczko? Nie wiem. To ja chciałam ci zrobić niespodziankę i dowiedziałam się wczoraj, że to kiedyś była wieś szlachecka. Wieś szlachecka? Tak, proszę pani, która nazywała się Łomni. Łomni? Założona. A jak kiedyś mówiłam, że jestem Klara Łomiankowska. No tak, założona była chyba w 1580 roku, czyli całe 441 lat temu, w powiecie warszawskim. Nazwa Łomianki pochodzi od słów, uważaj, łominy, łomna. One oznaczają miejsca, gdzie wylewały rzeki i nanosiły takie konary drzew. Czy to ciekawe dla ciebie? Ale to musiało być piękne. No tam jest chyba pięknie, tam macie Campino, zdaje się, tak? Puszka koło Campino. Mamy. Nie w Łomiankach. No, ale zaraz koło. Obok. No. Tak, zaraz. I często tam jeździmy. I ciekawe, że w Kampinosie jest mniej zwierzyny niż na polach koło autostrady. Ciekawe, naprawdę. Może dlatego, że ta zwierzyna ma schronienie i bardzo sprytnie z niego korzysta. Ale ja myślę, że spotkanie z tym panem, który był związany przez wiele, wiele lat z Centrum Nauki Kopernik i z tymi fantastycznymi akcjami, które to centrum organizowało, także będzie bardzo ciekawie. Witam serdecznie marzyciela, łowcę przygód, popularyzatora nauki, dziennikarza naukowego, autora fanpage'a z głową w gwiazdach, człowieka o kosmicznej energii, Karola Wójcickiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Karolu, gdzie pan teraz jest? jak wasz poprzedni gość, w samochodzie, a konkretnie dojeżdżam do Biłgoraja, a wracam właśnie sobie z Bieszczad do mojego domu, także zapaliście mnie teraz po drodze. Sobie wracam, to ja wam powiem, co tam się działo. Ja podglądałam, widziałam, to było szaleństwo. Pan Karol jechał z Warszawy w Bieszczady specjalnie, żeby robić relacje, to robić kolokwialnie mówię, tak? Prezentować wam to, co tam się dzieje, bo dzisiaj tam się dużo działo. Dzisiaj mamy farta samochodowego. Mamy farta wszyscy samochodowego. Ale słuchaj, pan Karol wczoraj nie miał farta, bo zapomniał małego kabelka. Rozumiesz, małego kabelka? I pół Polski się zgłosiła, żeby mu pomóc. Czy to prawda? To prawda, ja go nie zapomniałem, on mi się popsuł. Ja mam masę różnych kabli, które każdy, kto robi właśnie relacje, kto nadaje audycje, ten dobrze wie, że trzeba podłączyć czasem masę różnych kabelków, żeby to wszystko działało. Ja większość kabelków mam w ilości sztuk dwóch, ale ten jeden miałem niestety tylko jeden i pech chciał, żeby to był kluczowy kabelek, który się popsuł i rzeczywiście okazało się, że pół Polski w środku nocy organizowało mi ten zastępczy kabelek i można sobie różne niespodziewane i takie nieprawdopodobne historie wymyślić. Ale to, że w środku nocy w bieszczadzką głusz przyjadą do mnie trzy kabelki od ludzi mieszkających gdzieś na Podkarpaciu, ja bym w to nie uwierzył, ale to się wczoraj wydarzyło. Ale Karolu, panie Karolu, to nie był pech, to było szczęście, bo dzięki takim sytuacjom dowiadujemy się, jacy cudowni są ludzie. Jak bardzo ci ludzie potrafią się jednoczyć, jak bardzo potrafią wychodzić ze strefy komfortu, to się mówi, no bo tak, noc, Wójcicki szaleje gdzieś tam w Bieszczadach, pokazuje te gwiazdy i co tam się dzieje, załamany, bo nie ma kabelka, proszę bardzo, ludzie wstają z łóżka, ubierają się, jadą, bo to jest najważniejsze, co tam niesamowitego na tym... I przy okazji mogą zobaczyć piękne gwiazdy, razem z kimś, kogo podziwiają. O, pięknie powiedziane. Co tam się w tej nocy działo na tym nieboskłonie? O rany, co tu się nie działo, prawdę mówiąc, bo to była bardzo wyjątkowa noc. Zacznijmy od tego, że druga połowa maja to jest taki świetny czas, w czasie którego można obserwować na niebie Drogę Mleczną. Pierwsza połowa jest główny powód, dla którego ludzie przyjeżdżają. Tak, rzeczywiście, pierwsza połowa, raczej myślałem o tym, że to jest druga połowa takiego okresu dobrej widoczności, stąd taki skrót myślowy. Ale Droga Mleczna to był tak naprawdę dopiero początek tego, co dzisiaj było nad naszymi głowami, bo przy okazji mieliśmy szansę na zobaczenie przelotu wielu niezwykłych statków kosmicznych nad naszym krajem, ale też w pobliżu, bo jeśli ktokolwiek z was wczoraj, przedwczoraj i nawet może przedwczoraj, a może nawet jeszcze dzisiaj, włączy sobie jakieś wiadomości i posłucha, o czym mówią, jak już się skończą te nudne części o polityce, to jest zawsze, to pewnie usłyszycie wiadomość o chińskiej rakiecie, która spadała z kosmosu. Zwykle takie rakiety są ściągane z orbity, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Ale ta się popsuła. No ta się popsuła i nie było wiadomo, gdzie spadnie. I wszyscy trochę siedzieli, tak się mówi, jak na szpilkach, tak. Niepokojeni. Patrzyli nad głową, czy leci, czy nie. Gdzie ta rakieta leci i czy czasem do nas nie spadnie. No, zacznijmy od tego, że my wiedzieliśmy, że na pewno nie spadnie na Polskę, bo nad Polską nie przelatywała. Ale jeśli pojechałem w Bieszczady, to byłem na samym południowym koniuszku Polski i stamtąd mogłem próbować dostrzec, jak ta rakieta przelatuje nad południową częścią Europy, czyli nad Włochami, nad Grecją i dalej nawet jak wlatywała nad Turcję. I mieliśmy taką cichą nadzieję, że gdyby ta rakieta weszła w ziemską atmosferę i zaczęła się spalać gdzieś w tamtej części świata, to z Bieszczad byśmy to zobaczyli. Były trzy szanse na to. Dwie bardzo dobre i jedna trochę beznadziejna, ale była. I niestety podczas tych dwóch dobrych to się nie wydarzyło. Patrzyliśmy, przyjechały te trzy kabelki, podłączyliśmy, więc ja mogłem też to pokazywać na żywo w internecie, ale nic tam się nie wydarzyło. Natomiast co się okazało, że krótko po tym trzecim przelocie, gdy rakieta minęła Turcję, wleciała nad Półwysep Arabski, tam już był dzień, i tam nad Omanem weszła w ziemską atmosferę. I ktoś to nagrał telefonem. Było widać, jaki ognisty ślad przecinający dzienne niebo, jasne, błękitne niebo. No i wiemy, że nad Półwyspem Arabskim ta rakieta weszła w atmosferę i potem wpadła do oceanu kilkaset kilometrów dalej na Oceanie Indyjskim. Panie Karolu, ja mam wrażenie, że jak się pana słucha, to nie ma żadnych innych ważnych tematów na tym świecie. Tylko ten bagażnik tej rakiety i nic więcej. Ale do Dobra, teraz pytanie do Klary. Klaro, droga, czy to możliwe, żeby nad naszą głową przeleciał pociąg? Tak czy nie? To zależy jaki. Ha, ha, jednak. Pani Karolu, możliwe czy nie? Jeśli kosmiczny, to może. I też to widzieliśmy wczoraj. Bo rzeczywiście leciał taki kosmiczny pociąg. Zresztą nie tylko nad Bieszczadami, choć pierwszy przelot tego pociągu był wspaniale nad Bieszczadami widoczny, bo przeszedł mi dokładnie nad głową, jakbym miał nad głową jakiś kosmiczny peron. Natomiast później, jeszcze około godziny 23, on przeleciał bardziej już nad środkową Polską i wtedy w każdym mieście w Polsce było taki pociąg kosmiczny widać. A czym on jest? No, to jest taka grupa satelitów, które wysyłają. Wysyłane są w takiej dużej ilości, 60 sztuk, i lecą jedne za drugim, przynajmniej przez kilka pierwszych dni, bo potem ten pociąg strasznie się rozciąga na swojej trasie i już nie przypomina w ogóle pociągu, ale wczoraj jeszcze tak było. I to jest taki pociąg, który wkrótce będzie nam dostarczał internet na całej planecie, nie po kablu, jak to czasami mamy, nie przez telefon komórkowy, jak to też dzisiaj głównie używamy, ale prosto z kosmosu będzie można mieć internet. I teraz taka budowana jest właśnie sieć na orbicie okoziemskiej i czasami taki kosmiczny pociąg składający się z 60 satelitów lecących jeden za drugim można było zobaczyć. Co ciekawe, niecałą godzinę temu, bo dokładnie o 8:54 kolejny pociąg wystartował z Florydy i właśnie wszedł na orbitę. I on, następne jego przeloty będą widoczne chyba pojutrze o 2:00 nad ranem, dosyć kiepsko z Polski, ale to fascynująca rzecz, bo jak wiecie, różne rzeczy się dzieją w kosmosie. O niektórych z nich możemy powiedzieć, że to są wydarzenia historyczne, czyli takie, które naprawdę zapiszą się na kartach historii, i ten start rakiety, która wyniosła ten nowy kosmiczny pociąg, był na pewno historyczny. Bo to był pierwszy w historii start rakiety, która, słuchajcie, była już w kosmosie 9 razy i poleciała właśnie po raz 10. Co ważne, te rakiety latają po raz kolejny, bo potrafią wracać. To są nowe rakiety, które później po starcie lądują na Ziemi. Nikt tego wcześniej nie robił, ale jedna firma to wymyśliła i to jest pierwsza rakieta kosmiczna, która powróciła z kosmosu 10 razy. Chyba spotkałam w końcu człowieka, który mówi tyle, ile ja. Dokładnie, Klara jest pełna podziwu. Klara jeździ go-kartami i robi zazwyczaj w życiu tak i też z taką prędkością mówi. A wiecie co? A ten poczciwy księżyc cierpliwie na to wszystko patrzy, drapie się po brodzie. No i sobie tak myślał w nocy, co ten Wójcicki wyprawia? Panie Karolu, a gdyby tak pan Wójcicki mógł to zrobić, to znaczy mógł zapytać o coś jego tego właśnie, który tam w nocy przyświecał w tajemnicy przed słońcem, to o co pan by zapytał go? O co ja bym go zapytał? No. To jest bardzo dobre pytanie. Pewnie zapytałbym go, jak wygląda niebo obserwowane z Księżyca, jak wygląda niebo, na którym zamiast Księżyca jest Ziemia, która z perspektywy Księżyca jest prawie 3-4 razy większa od tego Księżyca, który my widzimy na niebie, no bo przecież Księżyc nasz jest mniejszy od Ziemi, więc gdybyśmy stanęli na powierzchni Księżyca, to byśmy widzieli Ziemię, ale większą i jaśniejszą. I to jest fascynujące wyobrazić sobie, jak takie niebo stamtąd wygląda. A wiecie co? Tylko 12 astronautów widziało coś takiego podczas 6 misji kosmicznych Apollo w latach 60. i 70. I tylko 12 ludzi na całym świecie mogło zobaczyć coś takiego. I to jest super. Bardzo tego zazdroszczę im. I o to bym Księżyc zapytał. Zapytałem o coś Księżyca w tajemnicy przed słońcem. O tym właśnie teraz zaśpiewają nam dzieci z zespołu Kids United. Kids United. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. N'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas. Je me suis dit quelle infortune et la lune s'est moquée de moi. La la la To teraz będzie tak. Ja powiem pewne czary-mary, zaczarowane słowa, a Klara szybko postara się zastanowić, z czym ci się to kojarzy. Deorbitacja rakiety 5B. Nie wiem. Polowanie na... Kosmos? Polowanie na Starlinki. Starlink. Tak. Bagażnik od kapsuły Dragon. Co to są za zaklęcia w ogóle? Panie Karolu, help! Jest pan tam jeszcze? Jestem, to wszystko, co teraz pani powiedziała, te zaczarowane trochę słowa, tak. Chociaż my mówimy o nich naukowy, po prostu język, no to są te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą rozmawialiśmy, tak. Bo ten kosmiczny pociąg to właśnie satelity Starlink, rakieta 5B, a konkretnie Długi Marsz 5B, to tak się nazywała ta chińska rakieta, która weszła w ziemską atmosferę, a bagażnik od Dragona to taki element wyposażenia kapsuły, którą niedawno astronauci wracali z kosmosu na Ziemię. Chociaż konkretnie to nie wracali do wody, bo to było pierwsze od kilkudziesięciu lat wodowanie rakiety nocne, co było zupełnie zwykłe. I ten bagażnik też teraz jeszcze sobie po niebie lata i można go było zobaczyć. No tak, ale wie pan, jak wczoraj rozmawialiśmy, bo miałam wielką frajdę, kiedy rozmawiam z panem Karolem, to od razu mi odchodzą smutki, złości i sen. I natychmiast chce mi się żyć i biec do tego świata. To powiedział pan tak, że ci, którzy lecą z Chin w kosmos, to inaczej ich nazywamy, Amerykanów inaczej i Rosjan jeszcze inaczej. To prawda, bo astronauci amerykańscy, no to właśnie astronauci, ci, którzy w kosmos lecą z Rosji, rosyjską rakietą, nazywamy ich kosmonautami. Zresztą polski astronauta, czyli kosmonauta, generał Hermaszewski, no jako, że leciał z Rosjanami, też ma miano kosmonauty. A w Chinach mówimy o taikonautach, bo Amerykanie, Ameryka Północna, czy Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny, to są na razie trzy państwa, które są w stanie samodzielnie swoimi rakietami wysłać ludzi w kosmos. Wiele innych narodów, wiele przedstawicieli różnych narodów już w kosmosie było, ale latali jako pasażerowie, albo z Amerykanami, albo z Rosjanami. Chińczycy jeszcze gości na swoje statki kosmiczne nie zabierali, ale kto wie, może wkrótce. W tej naszej dzisiejszej rozmowie nie może zabraknąć dwóch panów. Jeden z nich to Elon Musk, a drugi Mały Książę. To zacznijmy od pierwszego. Kto to jest wizjoner w ogóle, Klaro, wiesz? Wizjoner? Aha. Nie wiem. Kto to jest wizjoner i do czego? A, wizjoner! Wizjoner. Wizjoner. Aha. Bo usłyszałam wizjoner. To mi się z fizyką skojarzyło. Wizjoner przez W. Kto to jest wizjoner i do czego? Panie Karolu, temu światu tak bardzo potrzebni są wizjonerzy. No, wizjoner to jest ktoś taki, kto widzi więcej niż inni, kto potrafi przejrzeć przez taką zasłonę takich określeń, że się czegoś nie da zrobić, albo nie wiemy jak to zrobić i on wymyśla jak coś zrobić, albo wie co trzeba zrobić, żeby było lepiej. I wizjonerzy potrafią naprawdę zmieniać świat. Elon Musk jest takim wizjonerem, bo jemu się, słuchajcie, zamarzyło. A rozmawialiście przed chwilą, słyszałem o marzeniach i o tym, co można zrobić. I oczywiście można zostać wielkim rysownikiem albo znanym sportowcem, ale Elon Musk postanowił być tym człowiekiem, który wyśle ludzi na Marsa. I nie jednego, nie dwóch, nie trzech, tylko że on założy tam całe miasta kosmiczne i mogłoby się wydawać, to jest szaleństwo. Jak on miałby to zrobić? Przecież dałoby się. Do tej pory by się nie dało, bo nie było rakiet, nie było rozwiązań technologicznych, nie było pieniędzy, żeby to zrobić. Ale Elon Musk powiedział, dobra, to ja zarobię te pieniądze, zbuduję te rakiety, wymyślę z zespołem ludzi te technologie, które będą potrafiły to robić. I to jest absolutnie niezwykłe. Musi pan cofnąć 2 kilometry, bo albo zatrzymać się, bo coś nam nie sprzyja. Łączy chyba teraz, ale jeszcze było słychać. Bardzo dziękuję. A czy kiedykolwiek widział pan... Albo mam nadzieję, że teraz wyjadę co lepiej. Nie, jest jeszcze gorzej, ale spróbujemy dalej, zobaczymy co będzie dalej. Czy kiedykolwiek spotkał pan Małego Księcia? Nie, chociaż spoglądając w niebo można by się spodziewać, że gdzieś na jakiejś planecie on sobie tam żyje, tej swojej małej i sobie marzy o różnych fantastycznych rzeczach, więc wypatrujcie go gdzieś tam hen wysoko. Może na jakiejś komecie podróżuje między planetami. On może tak. Tak. Może tak, słuchajcie, a może Elon Musk. Na której jest gwiazdek. na pewno. Mały Książę, Elon Musk, Klara, nasi wszyscy zagadkowi słuchacze. To tak naprawdę jest jedna ekipa. Pan Karol, to po energii słychać. Dlaczego? Dlatego, że ci wszyscy ludzie i ta postać baśniowa, która pewnie gdzieś tam istnieje, ja w to bardzo wierzę, zachowali w sobie duszę dziecka. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma rzeczy niemożliwych, można zrobić wszystko. Wszystko jest przed nami i za tym idzie taka potężna radość i miłość do tego świata. I pan Karol jest najlepszym na to przykładem. I ja zawsze bardzo się cieszę, kiedy możemy pana złapać, nie wiem, w Bieszczadach, w samochodzie, we własnym domu, gdziekolwiek. W tym momencie w Korytkowie Dużym, do którego właśnie wjechałem i tutaj jest chyba lepszy zaczyk. Korytkowo Duże. Ponieważ mamy jeszcze chwilę i mamy lepszy zasięg, to chciałabym zapytać o coś, co jest bardzo ważne podczas pikniku naukowego, dlatego że tam głowią się ludzie, jak to zrobić, żeby w jakiś sposób pozbyć się śmieci kosmicznych. Dlaczego ich jest tak dużo? No, jest ich dużo, dlatego że wynosimy różne rzeczy na orbitę, potrzebne nam rzeczy, to nie są żadne głupotki, można by powiedzieć, ale są to rzeczy, które niestety czasem zostawiamy w kosmosie i tam się zaczyna robić trochę bałaganu. Co za tym idzie, ten bałagan potrafi nam często przeszkadzać, na przykład utrudniać pracę innych satelitów, albo stanowić zagrożenie, tak jak ta rakieta, która kilka godzin temu na szczęście spaliła się i spadła do oceanu, ale mogłaby spaść gdzieś na jakieś na przykład miasto, więc staramy się zrzucać takie śmieci w sposób kontrolowany nad oceanem, licząc na to, że się spalą, a jak się nie spalą, to przynajmniej wpadną na dno oceanu do tak zwanego cmentarzyska statków kosmicznych, bo jest takie na naszej planecie. Panie Karolu, szerokiej drogi życzymy. Proszę jechać do zagadkowego studia za czas jakiś. Bardzo sobie tego życzymy. Dziękujemy za pana energię, za radość i za tę wiedzę. I miłego powrotu do domu. Naszym bardzo gościem wam był dziękuję. Marzyciel, popularyzator nauki, dziennikarz naukowy Karol Wójcicki z głową w gwiazdach. Klara, Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Ciekawe, czy można wyczytać w gwiazdach to, czy ten świat będzie lepszy dla naszych dzieci? I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire man race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Autopromocja. Jest ich tylko trzech, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta. Występ zespołu Duch Delta w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki dziś o 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Chętnie rzuciłbym papierosy, no, ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się. Weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmoxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem.